Ναι, από την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, από την ίδια είμαστε. Είναι ρε παιδιά αυτά που βάζει, γιατί μα ανάβετε πριν, γιατί μα σηκώνετε τα νεύρα με αυτού του κόπανου. Ποιοι είναι οι κόπανοι? Αυτοί, αυτά που είχε βάλει, Σαμαράδε, Βενιζέλου, αυτά. Έχουμε γιορτή σήμερα, κύριε, έχουμε γιορτή το μνημόνιο. Τα γιογιού σήμερα, σαν σήμερα στο Καστελόριζο. Απάθουμε τίποτα, αδερφέ, απάθουμε. Ωραία, πάρτι και χαρέ. Του από εκεί του. Αυτοί δεν βγαίνουν από εκεί, να ξέρει έτσι. Δεν βγαίνουν άμα του βγάλω εγώ. Άμα του βγάλει εσύ, γίνεται και όλοι οι άλλοι μαζί. Εγώ, μόνο έτσι βγαίνουν. Εγώ από που ψηφίζω από σένα του βγάλει. Δεν είσαι μόνο σου. Α, έρθουν και άλλοι. Όταν γίνεται πολύ, κάτι μπορεί να γίνει. Μέχρι τότε διαίρεση να γουστάρουμε. Γεια σου, κούκλε μου. Γεια σου. Ποιο τι είναι εκεί, παρακαλώ? Ο κούκλος σου. Αποστολή. Του κούκλου, ναι. Έχω το φίλι εδώ, τον έχω ξεβράκω τον από εκεί. Α, σταμάτα. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο. Η κακιά εικόνα είναι κακιά εικόνα. Και στο άλλο, σε το δωμάτιο έχω το Βενιζέλο. Α. Στο Βενιζέλο, το παχύδερο μου. Άλλο ένα να βάλει, έχω ανάψει, το λέω. Είμαστε για κάποια ανώμαλοι. Φιανόμαστε, α πούμε, με τα μπαλονόψαρα. Τον έχω 30 πόντου και τσακώνονται. Ποιο να πρωτοποιήσω, τι να κάνω. Βάλε μια σειρά κάτι. Εσύ τι θα κάνει στη μέση, το σαλάμι? Ποιο καλύτερο κόλλο, ο Βενιζέλος? Α, σταμάτα, σταμάτα λεπτομέρειες. Έλα σε παρακαλώ μεσημεριάτικα. Είναι και σεξιστικό, έτσι. Είναι λίγο παλιό αυτό, να σου πω, είναι πολύ σοβαρό. Πες το. Καλή πλάκα που κάνατε εκεί, αλλά για τους απολυμμένους καθηγητές του 2014, δεν ξέρω αν θυμάσαι, που τώρα αυτή τη στιγμή κάθονται σε κυβερνητικές καρέκλες, την απόφαση αυτήν για να καταργηθούν οι κηδικότητες, ξέρεις ποιος την πήρε? Ποιος? Αυτός! 1-0 από Θεσσαλονίκη. Άντε, γεια. Όπω κακό, πολύ κακό όμως. Από τότε που χάσατε το πρωτάθλημα, έχετε λίγο ξεφύγει. Άντε, με την Άιξου να πούμε καληνύχτα. Ναι, ναι, εντάξει. Είχατε πιο καλό χιούμορ παλιά. Έλα, έλα. Το πρωτάθλημα σας έχει ρημάξει. Ναι, ναι, εσείς το αποφασίσετε αυτό. Εμείς ένα όπλο βγάλαμε καημένοι, την πληρώσαμε. Τι να κάνουμε? Εσείς δεν βγάλατε το όπλο. Η μαλακία είναι που βγάλατε ένα μπουφάν. Το μπουφάν βγάλατε. Η Αθήνα πάντα πληρώνει για να κερδίσει. Φίλε, δυστυχώς η αλήθεια πονάει. Συγχαρητήρια, αν σας δώσω για την Παρασκευή και το Σάββατο που ήταν. Για την παράσταση, λες. Για την παράσταση, για την παράσταση. Και να σου πω να συνεχίζεις έτσι κατάμουτρα, να στα πετάς μέσα στα μούτρα, φίλε. Ακόμα και κάποιοι από το ακροατήριο το δικό σου, το οποίο έχει γνώση τι θα ακούσει και τι θα περιμένει από τον Αποστόλη. Ναι. Ξύνησαν τα μούτρα. Θέλει πολύ δουλειά, φίλε, ακόμα. Ξύνησαν τα μούτρα, τι να κάνουμε. Έχουμε και Σιριζέους στο κοινό, λογικό είναι. Έχουμε και δεξίους, δεν θα αρέσουν όλα αυτά που λέω. Λογικό κι αυτό. Καλά, η αλήθεια είναι βέβαια ότι ξέρουν που πάνε. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Δύο φορά κατάμετρα έτσι με τη φέρα που πήρε από την ώρα που ξεκίνησε. Πάμε, πάρτε τα. Γιατί κάποια πράγματα πρέπει έτσι να είναι. Ακριβώς να με τα πετάσουμε στα μούτρα. Να σε καλά. Με την ευκαιρία, μια και πήρε, θα το πούμε. Θα κάνω και ρεκλάμα. Παίζουμε και αυτό το Σάββατο. Και επειδή ήμασταν γεμάτοι, πήραμε και παράταση. Θα παίξουμε άλλο ένα Σάββατο ακόμα στις 5 Μαΐου. Real FM. Ναι, ναι. Real FM, ναι, κύριε, παρακαλώ. Από Αγκώνα τηλεφωνούμε, αγανακτισμένοι οδηγοί. Στον Κάλαμο ή Αγκώνα? Ιταλία ή Κάλαμος? Ιταλία, Ιταλία. Τι κάνετε στην Ιταλία? Λόγω απεργίας, δεν είχατε απεργία την προηγούμενη εβδομάδα? Α, ναι, ναι, ναι. Ξέρω, έχουμε μαζευτεί το αυτοκίνητο Στίβα εδώ. Στίβα. Ναι. Υπάρχουμε οδηγοί που είμαστε από την Παρασκευή εδώ. Χαρά στο κουράγιο σας. Και τι να κάνουμε, να μπλακώσουμε τους Ιταλούς και με τους καραμπινιέρδες να μπλακωθούμε στο ξύλο? Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε οι μαλάκες αυτοί που κάνανε απεργία στην Ελλάδα και οι μαλάκες οι καραβοκύριδες που δεν βάζουν έξτρα καράβια να πεγκροβιστούμε από εδώ. Περίμενε. Αυτοί που κάνουν απεργία, μάλλον κάποιο λόγο θα έχουν να κάνουν απεργία. Κάποια αιτήματα θα έχουν για να κάνουν απεργία. Σου εύχομαι να μην έρθει στη θέση του, να χρειαστεί να κάνει και εσύ απεργία, να σε βρίζουν κάποιοι μποντιλιαρισμένοι από τι διακοπέ του. Μπορώ να μιλήσω με κάποιο δημοσιογράφο εκεί? Ποιο είναι? Εγώ δημοσιογράφο είμαι, πείτε μου. Με ποιον μιλώ? Με μένα. Ποιο είστε? Τζένι Μπότσι. Πώ? Τζένι Μπότσι. Τζένι Μπότσι. Ναι. Μάλιστα. Εμεί που δεν βρούμε το δικαίωμα τώρα. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Είναι και χάλια η Αγκώνα, να το πούμε κι αυτό. Σε 4 ώρες σε Φλωρεντία που είναι ωραία. Μάλλον δεν μιλάω με Real FM και δεν μιλάω με δημοσιογράφο και δεν ξέρω με ποιον μιλάω τώρα. Τζένι Μπότσι. Ταράξω. Έλα, ρε, με την πρώτη, μα δεν το περίμενα. Με την πρώτη, είδες να σε ταράξω. Με την πρώτη ευκαιρία να σου πω. Έλα ρε κάτι. Θέλω να σου πω, είδα για αυτά τα παιδιά που τα συλλάβανε που κάνανε αυτή τη διαμαρτυρία στο άγαλμα του Τρούμαν. Είδα τώρα πριν από λίγο στο Facebook ότι λέει η μητέρα του φώναξε πόσο περήφανη είναι γι' αυτόν όταν το πέρανε το παιδί. Και συγκινήθηκα και ήθελα να πάρω να σου πω αυτό το πράγμα. Ότι και εγώ έχω δύο παιδιά που ήταν εκεί και είναι κάθε φορά εκεί. Και θέλω να πω σε όλους όσους ακούνε τώρα ότι είναι δική μας υπόθεση. Δεν γίνεται να περιμένουμε από τους άλλους. Ναι, και τι να κάνουμε, ακούω συνέχεια. Και τι να κάνουμε και τι κάνει κανείς. Κάνουν κάποιοι. Να κάνει κι εσύ. Ανέλαβε τη δική σου ευθύνη. κάνει. Και θέλω να πω, άκουσα την Ελένη Γερασιμίδου προχτές που έδωσε μια συνέντευξη και είπε η γυναίκα, ποια είναι η μεγαλύτερη συμβουλή που μπορείτε να δώσετε, και είπε η γυναίκα, να τους αφορά, να τους αφορούν τα πάντα. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη που που έπαιξε ο Κωστόπουλος. Ε, όχι, δάσε, παρακαλώ. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ξεβλάχιασμα που βολεύει τους πάντες, είναι αυτό που μας έκανε. Να μην μας αφορά. Να κάνουμε σαν να μην παίζουμε κάποιο ρόλο. Δεν μας αφορούσαν άρθρα όπως ένα που μου θύμισε μια φίλη στο διαδίκτυο, πώς να του ψήσεις το ψάρι στα αρχίδια και να νομίζει ότι είσαι παρθένα. Δεν ξέρω, Μάτιο μου, εγώ διάβασα Κοσμοπόλιτα και Οδηγητή. Κοσμοπόλιτα και Οδηγητή δεν πάει μαζί, μωρή. Τα κάνεις και συνδυασμό. Γι' αυτό δεν είναι κανονικό αυτό. Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, τουλάχιστον ας ρίξουμε και έναν οδηγητή δίπλα στο παιδί μας. Ας κάνουμε λίγο κάτι, τίποτα. Καλά, μωρή, για καλό υποτίθεται το λες και θα του κάνουμε λοβοτομία από 0 χρονών. Άσε μας. Μπορώ να χάσω τη ευγνωμοσύνη μου μέσα από το σταθμό σας για ένα δημόσιο πρόσωπο. Βεβαίως. Μέχρι το 1986 ήμουνα Homo sapiens. Από το 1986 έγινα Homo κδώα. Κτηνώδης δύναμη ογκώδης άγνοια με τα περιοριστικά του αξιότιμου κυρίου Πέτρου Κωστόπουλου. Τα έχω όλα σε μια ρουστή βιβλιοθήκη, απάνω τα κλιπ, από κάτω από τα νήτρο, και αφετέρου θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί μου γνώρισε και μια σπουδαία πένα της ελληνικής λογοτεχνίας, την κυρία Σώτη Τριανταφύλου. Να τα. Πολύ ωραία είσαι το Σάββατο. Πήγε πολύ ωραία το πράγμα, μου άρεσε. Α, ήσουνα στην παράσταση? Ήμουνα. Σε χάρηκα πολύ. Με χάρηκες, μάνα μου. Ήρθα στο τέλος εκεί να σε χαϊδέψω λίγο, αλλά είχες πιάσει τον πυρι-πυρι με κάτι κοριτσάκια. Και δεν με χάιδεψες? Όχι, δεν σε πρόλαβα. Αχάιδευτος έμεινα. Αχάιδευτος έμεινες. Πάντως πολύ ωραία, μπράβο. Άντε, με την ευκαιρία αφού πήρες κιόλας, θα πω ότι παίζουμε και αυτό το Σάββατο και πήραμε και παράταση άλλο ένα Σάββατο 5 του μήνα. Τέλεια. Οπότε έχει άλλα δύο Σάββατα σε ρί, να γουστάρουμε. Άντε, σε ξαναδούμε. Άντε, μάνα μου, να ξανάρθεις. Άντε, γεια σου, γεια. Την ώρα που το σερβίρισε ο Ευθύμης το ότι και καλά ο Σκατόπουλος μιλά στην κοινοβουλευτική ομάδα και ακούω, ας πούμε, όπως ξεκινάει, λέω μονταζιέρα είναι και κάθομαι και ακούω το μαλάκα να πούμε. Και την ώρα που το ακούω και καταλαβαίνω ότι είναι όντως να πούμε μιλά στην κοινοβουλευτική ομάδα, τσακ, τι πιάνει το άρρωστο μυαλό μου, ρε φίλε. Αυτό λοιπόν το απόσπασμα τώρα που άκουσα μέχρι ένα σημείο, γιατί μετά το χαμήλωσα, θα είναι αυτό που θα χρησιμοποιεί ο Άδωνης του ΣΥΡΙΖΑ το 2020-2021-2019. Δεν έχουμε εκλογές κανονικά. Ναι. Μπράβο. Αυτό λοιπόν που θα χρησιμοποιεί ο Άδωνης του ΣΥΡΙΖΑ το 2021 και μετά, που θα εφαρμόζει ο Κούλης και η παρέα του αυτά που έχει υπογράψει ο Τσίπρας, που εφαρμόζει αυτά που είχαν υπογράψει άλλοι, το παραμυθάκι να παίζει να πούμε, και θα λέει σας τα λέγαμε. Το 2008 θα βγαίναμε στην ανάπτυξη. Αλλά φέρανε τον Κούλη και ξανά μανά το πόπολο θα παίζει τένις. Άντε να ψηφίσουμε ξανά από εδώ, άντε να ξαναψηφίσουμε ξανά από εκεί. Τραγουδάκι. Τα γύρια στο μαντρί, αδερφέ. Μπήκαν, μωρέ, μπήκαν τα γύρια στο μαντρί. Τα προβάτα στη στρούγκα χρύσουλα κι αδερφούλα. Τα προβάτα στη στρούγκα χρύσουλα κι αδερφούλα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ραδιόφωνο και την κουράω. Ναι, αυτήν. Άρα να θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο 2 η ώρα, κάποτε έλεγε τις ειδήσεις στους Καραμπελάκες. Δεν τις λέει πια. Τις λέει ο Άκης ο Παυλόπουλος. Ουί. Ο Παυλόπουλος είσαι. Ναι, ο Άκης. Ουί. Ο Άκης, τακτικά σε ακούω. Ναι, να σε καλά. Τις λέω εγώ τώρα, ο Άκης. Ουί. Και την Κυριακή τα λες και πάτε τα λες. Και την Κυριακή τα έλεγα, τα έχω κόψει τώρα, ναι. Καβελάκες, πού έγινε, έφυγε. Έφυγε. Το ωραίο πράγμα που έκανε. Ντροπή, σας παρακαλώ, δεν δέχομαι, δεν είναι παρόν στο πάνελ. Πολύ καλά έκανε. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια σου, Παυλόπουλε, που πάντα σε ακούμε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μαθαίνω ότι δεν χτυπάει το τηλέφωνο σήμερα και έχεις μελαγχολήσει. Ναι, και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με πνίγει το παράπονο. 12. 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Όχι 12. Μια μισή. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. 2 παρατέταρτο. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο. Αυτό. Έχω πάθει βύση να πούμε. Αχ, θυμάμαι τι μας έλεγε ο παππούς. Αγαπητά μου εγγονάκια, αν το πορνείο δεν τραβά, τις πόρνες θα ανταλλάζουμε και όχι τα κρεβάτια. Υπερήφανη Ελλάς, τη μαϊμούδες κουβαλάς και ποτέ σου δεν θα μάθεις πόσα τρως και πόσα χάφτεις. Γεια σου, Αποστόλη, χαθήκαμε. Χαθήκαμε, πού είσαι εσύ, τι κάνεις? Εγώ βρισκόμουν εκτός Ελλάδος. Πού ήσταν, καλέ? Αμερική. Τι έκανες στην Αμερική? Δουλειά, τι έκανα. Άμα θα δεις το σπίτι μου, θα δεις κάτι που το συναντήσεις μετά από 3.000 χρόνια. Τι? Λόγω τιμής δεν κάνω πλάκα. Τι? Ανέβηκα πολύ ψηλά. Έχω πάρει 42 μετάλλια, πάρει 64 διπλώματα πρώτα από τα βιβλία που έχω γράψει και αυτά. Μπράβο. Στην Αμερική τι έκανες όμως, τι δουλειά έκανες? Παρουσιάσεις. Του βιβλίου. Τα βιβλίων. 11 βιβλία έχω γράψει. Άντε, μπράβο, να είσαι καλά. Επειδή είμαι και τυφλός. Από το ξέρω, σε τι γραφή τα έχεις γράψει, για μη βλέποντα άτομα? Όχι, όχι, όχι, γράφω στο κομπιούτερ. Α, δεν είσαι γραφή Μπράιγ. Τη γραφή που γράφω εγώ έγραφα με τα χέρια πάνω από 27 χρόνια. Έπαθα από τέτοιες στένοντες και δεν πιάνουν τα χέρια μου. Λοιπόν, τώρα γράφω με τα πόδια, φίλε. Σπάνια περίπτωση. Αυτό που κάνεις, η αλήθεια είναι ότι ελάχιστοι το κάνουν, οπότε διπλό μπράβο. Έγινε, αγόρι μου, να είσαι καλά, φιλιά το Θύμιο. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που εκτός από συμπρωτεύουσα έχει και συμπρωταθλητή, το έμαθες? Ποιος είναι ο συμπρωταθλητής, ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Μπράβο, για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, παιδιά. Ή θα μπορούσε να είναι πρωταθλητής Βορείου Ελλάδος. Πώς είναι το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος? Αυτό και αυτό. Ή γραφείο πρωταθλητή Βορείου Ελλάδος. Κάτι, πώς έχει ο Τσίπρας με γραφείο πρωθυπουργού Βορείου Ελλάδος, έτσι και ο ΠΑΟΚ. Για να είναι ευχαριστημένος και ο Σαββίδης και ο Μελισανίδης. Η νέα διαπλοκή να έχει τέλος πάντων με έναν τρόπο μια ευχαρίστηση, κάτι. Εντάξει, τώρα ο Μελισανίδης, ό,τι και να λέμε, δίκαια. Όχι ο Μελισανίδης, δίκαια το πει. Αλλά τα αφήνουμε αυτό. Το άλλο που θέλω να σου πω είναι: είδες με τον ναρκοσυλλέκτη που επιτέθηκε στον αστυνόμο με μαχαίρι και οξύ? Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ναρκοσυλλέκτη και δικαστικούς επιμελητές για νίκη. Όταν αυτό γίνει για τράπεζα, να ξέρουν ότι θα είμαστε πάρα πολλοί. Είναι βαρετό ένα χρόνο πριν τις εκλογές να ξέρεις τι θα ψηφίσεις. Είναι πολύ βαρετό. Εσύ ξέρεις τι θα ψηφίσεις ένα χρόνο πριν τις εκλογές? Ξέρεις σήμερα. Αύριο μπορεί να ψηφίσεις Ζωή, μετά Λαφαζάνη. Αν σου δώσει Κυριάκος κάτι, θα ψηφίσεις Κυριάκο. Χρυσή Αυγή δεν αποκλείεται. Αυτή τη στιγμή ψηφίζω αυτόν που όντως μου δίνει τα περισσότερα. Αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτό λέω. Τώρα μέσα σε ένα χρόνο πολλά αλλάζουν. Το τι θα τάξει ο Κυριάκος. Θα παρακαλέσω τους πολιτικούς αρχηγούς και των μικρών και των μεγάλων και των μεσαίων κομμάτων. Λοιπόν, ας πούμε, εμένα με φορολογεί τώρα ο Τσίπουρας με 22%. Να μου πούνε πόσο θα το φορολογήσουν. Θα στο πούνε και δεν είναι ότι θα στο πούνε, θα το τηρήσουν κιόλα. Πρόσεξε, με νούμερα. Με νούμερα, ναι, νούμερα. Νούμερα θα σε κυβερνάνε και πάλι. Αλλά θα το τηρήσουν κιόλα. Έλα, έλα, αυτό το μπακαλιάρο δεν αντέχω. Έλα, γεια.